سورة الأنعام درس نمبر 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وما قدر الله حق قدره او قدر انکو دا اللہ مناسب قدر دا اللہ تعالی اذ قالو کلا چویل دی ما انزل اللہ نذر علی گلی اللہ تعالی علی بشر من شیء فبند باندی سیزا کل طور توایا من انزل الكتاب اللذی چا نازل کرد کتاب آغا جا ابی موسیٰ چراغ لیو پاغی سر موسیٰ علیہ السلام نورن رناوا وهدن او هدایت للناس د پار د خلکو تجعلونه قراتیسانو ګرځو تاسو اغیلرا ټوکړې ټوکړې تو بدونه چخکارا کو دیلرا او تخونه کثیرا او پټاو ډیر لرا وعلمتم ما لم تعلموا او پوی درکړه تاسو لرا د هغه چې تاسو پین پوی دی انتم تاسو ولا آبا اکمونو پلاران ستاسو نمشران ستاسو قل اللہ و اللہ دلپ ودر کرده ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون بیا پرگ دی لرا و باطل دوی کی لو بی کون کی دی آیاتنا 91 نمبر آیاتنا تر دی 104 نمبر آیات فوری پینزم باب دړومبۍ اسی ذکر کیږي او په دې پنځم باب کې پنځه خبرې ذکر کیږي. لومبۍ خبره په دې کې دا ذکر کوي چې زجر ورکوي چاته څوک چې منکرین دي او نه منونکي دي هغې ته زورنه ورکي. 91 نمبر آیات کې عمده آیات چې کوم موږ تلاوت کو وما قدر الله حق قدره دویم ترغیب د پاره د قران 92 نمبر آیات کې وهذا کتاب انزلناه مبارک ترغیب د پاره د قران او دریمه خبره تخویف او اخروی یعنی د اخرت یرا د پاره د نفی د شفاعت قهری چې د الله په حضور کې په زور شفاعت نشي کېدی نو 94 نمبر آیات کې بیان ای او سلورمه خبره دلائل عقلیه 15 95 96 97 98 او 99 نمبر آیات کې دلائل عقلیه 5 بیانې او 15 خبره زجر هغه چا باندې چې غي مشرکین بالجن او مشرکین بالملائکه چې فیریانو ته دا الله صفاتونه ورکړیو او دارنګ پرشتو کې ته نسبتونه کول استغفر الله چې دا د الله لونه دي ناغ خلکو ته یرا او زور نه بیانې دا 15 خبرې بیانې کې په دې کډومبه خبره آغا زجر او زور نه آغا چاته چې هغه د الله تبارک وتعالى په قانون او سنت طریقه کې د ځان نه بغیر د څه دلیل نه لګیا دي او خبرې کوي نو د هغې ذکر کوي. وما قدر الله حق قدره قدر یې ونه کړ د الله مناسب قدر د الله د الله تبارک وتعالى چې څنګه عظمت دی څنګه شان دی څنګه قدرت دی څنګه اوچتوالی دی پکارو چې دای پې جندلې وي او د دې قدر کړی وي خو د الله تبارک وتعالی قدر یو نه پیجندې ده او دغه وجه بیانې چې هغه وینا د دې سوه چې د الله تبارک وتعالی قدر یو نه کو. اذ قالو کله چې ویدي ما انزل الله علی بشر من شیء نذرا نازل کړي الله تعالی په بنده باندې سیز مخکې دلائل اقلیا د ولسو انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه اجمالی ذکر شو او د ابراهیم علیه السلام نه دلائل اقلیا تفصیلی ذکر شو او بیا نبی علیه السلام ته الله تبارک وتعالى او فرمایل اولائک الذین هدى الله وبهداه مقتدا دا پیغمبران چې دی دیل الله توفیق ورکړو د دې په لار روان شه پیغمبره او د دې په لار روانې دو سره سره سدي د دې خلکو تابعداري چې کم نه هغه خلکو ته وړاندې کا چې دغه پیغمبرانو او ستا تابعداري وکي نو دا غې د فاره او فرمایل چې زه تاسو ته کم دین وړاندې کوم نو په هغې باندې زه ستاسو نه سوجرت نه غواړم او دا نصیحت دی د پاره د علم او د پاره د مخلوقات. نو نبی علیه السلام دغه پیغام د تابعدارۍ امت ته وړاندې کو او دارنګې امت له پکار دي چې څنګه پیغمبر ته حکمو چې هم د دغه پیغمبرانو تابعداري او د دې په نقش قدم باندې به ته روانې دغه رنګې زمونږ د پاره څه حکم دی چې موږ هم د پیغمبرانو او د نبی علیه السلام په نقش قدم باندې چې هغې دنیا ته د الله د معرفت کم رڼا راوړې وه پکار دي چې هغه رڼا موږ خپله کړو او هغې ته موږ د هدایت لار وایو او هغې ته موږ د کامیابۍ لار وایو او هغې ته زمونږ د پاره د الله تبارک وتعالى د طرفنا را لېږلې شوې لار وایو. نو دا امت ته دغه تابعداري کولو امت ته د دې پیغام وړاندې کولو په کار خدا وه چې دا پیغام یې منلې وې. کم پیغام چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې قوم ته وړاندې کړ چې الله تبارک وتعالى ماته څنګه حکم کوي نو دغه رنګې زما تابعدارو ته هم دا حکم دی چې دا پیغامات دې ومني او په دې دې عمل وکړي. نو کومو خلکو چې دا پیغام ونه منه کومو خلکو چې انکار وکړو د دغه پیغام نه نو په دشمنۍ کې او په عداوت کې دومره د حد نه به اړ شو چې د الله تبارک وتعالی د دې سنت طریقې نه انکاري شو چې الله کله په بشر باندې وحی را لېږلې ده. دا د الله د اول نه قانون دی چې الله تبارک وتعالى د بندګانو د پاره پیغمبران څوک را لېږلي دي؟ بندګان یې را لېږلي دي. نو د الله طریقه د مخکې نه را روانه ده. نو دا ظالمان چې نبی علیه السلام ورته د دې پیغاماتو د منلو د پاره پیغام وړاندې کړ نو دې د منلو په ځای د عداوت او د دشمنۍ نه دومره په دشمنۍ کې دومره ورتیر شو چې د الله تبارک وتعالى د دغه سنت طریقې نه انکاري شو چ الله کله په بشر وحی نازل کړی ده. نو جواب ها قل من انزل الكتاب و ورتا چا نازل کړی دی کتاب الذي اغه کتاب جاء به موسی چراغله او پاغه باندې موسی علی السلام څنګه چې موسی علی السلام بشر وو او کتاب ول ور کړی شوی وو دا رنګ دا پیغمبر اون بشر دی او کتاب ول ور کړی شوی دی. نن هغه خلکو له په گریوان کې خپل کې قتل پکار دي چې داود مسلمانۍ کوي او د قران نه خبره دي او نبی علی السلام ته نسبت د بشر نه کوي وای دا بشر نو. نو دا هغه خلکو لپاره د قران تعلیمات وګوره چې د الله تبارک وتعالى د هغه سنت طریقې نه انکار کو نو هغه ته د دین دشمنان وي او دا د دین دشمنان دي چې داسې کار یې وکړو د الله مناسب قدر یې ونه کړو. ولې چې دی د الله تبارک وتعالى په کار باندې د الله تبارک وتعالى په هغه انتخاب باندې چې الله پیغمبران بندگانونا منتخب کړیو د پاره د پیغمبرای د الله په انتخاب اعتراض وکړو. نو زمونږ په ملک کې چې نبی علیہ السلام ته د بشر نسبت نه کوي، د نور کوي، په چا اعتراض کوي؟ الله تعالی اعتراض شو. نو دا خلکو نه بدته چې کم دی نو خیر عمومي دی وای نه دی ځان سره پرېږده، دی ځان سره په خپل جومات کې یو ځای کړه، دی به ځان سره چې جومات کې دی یو ځای کړه. خو جومات خو د هغې د وجې نه چې کم دی نو خرابیږي نه، په کار دي چې هغې خلکو ته په ګوته کې که هغې حق قبله خو ډېره ښه ده. وګوره الله پاک وایي مناسب قدر یې د الله ونه کو چې دی ووایي چې الله په بنده باندې څه شی نه دی رالېږلی. نو دا کفر خو همدغه و د هغې چې پیغمبر یې بشر وایي، نه نه بشر پیغمبر نه شي کېدی. نو اوس چې کوم خلک وایي نه نبی علیه السلام بشر نه دی، نو د الله د دغې سنت طریقې نه انکار کول نه شو. نو دا هم دیم قدر د الله تبارک وتعالی مناسب قدر نه کوي کوم خلک چې نبی علیه السلام ته بشر نه وایي. نبی علیه السلام په سوره آیاتونو کې چې اسمان ته خیږي ورته بنده ویلی دی، چې قرآن پې نازلیږي ورته بنده ویلی دی، وإن کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، کچری تاسو په شک کې دا کتاب نه چې ما په خپل بنده نازل کړی دی، او چې اسمان ته خیږي سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، چې په شپه کې بوت خپل بنده لره هلته ورته بنده ویلی دی. او په سورة الکهف کې نبی علیه السلام ځان ته سوی انما انا بشر مثلکم، څنګه چې ستاسو ضرورتونه دي داسې زما هم ضرورتونه دي، تږی، تنده، لوږه، کپړو ته ضرورت، ودونو ته ضرورت، بچو ته ضرورت، خوراک ته ضرورت، د الله بندګۍ ته ضرورت، څنګه چې ستاسو دی داسې د نبی علیه السلام و مرتبه الله تبارک وتعالی په تمام انسانانو کې اوچته مرتبه هغه ورکړې، نو درجه الله پاک ورکوي، درجه یې ولله ورکړې. او که کم سړی دا وایي چې را دا بشر نو د آیاتونو ته دې وګورې، الله پاک وایي دا الله قدر یې ونه کړ. چې د الله قدر تا ته او ما ته چا وایي چې تا د الله بې قدري وکړه، نو زه به سوچ کوم چې ما نه څه بې قدري وشوه، نو ځان به مجرم ګڼم چې د الله بې قدري کول، هلاک پشم زو. او د الله بې قدري کوي او خلق ورته پڼۍ سمئ، ورته پیزار سمئ، ورته چې کم دی نو دروازې جوړوي، ورته چې کم دی نو ډوډۍګانې او تکیاګانې ورته ایږدي، ډوډۍګانې ورته پخیږي او عزت یې کیږي، او جوماتونو ته د تقریرونو دپاره راغواړي، دا بې قدره ته راغواړي، دا الله بې قدري کوي. دا کومه ډله ده تاسو ته پته ده؟ څوک ویلی شي؟ تاسو یریږئ یار، څوک دي په تیزه وایې؟ نو چې د الله بې قدري کوي هغه پسې به مونځ څنګه کیږي؟ دا بې قدره دي. ښه، نو د دې وجې نه وما قدر الله حق قدره، قدر یې ونه کړ د الله مناسب قدر. اس قالو کله چې وی دي ما انزل الله علی بشر من شی، نه دی رالېږلی الله په بنده باندې څه شی. کل ته ورته ووایه من انزل الکتاب الذی، چا نازل کړی دی کتاب هغه، جاء به موسی، چې راغلی و په هغې سره موسی علیه السلام نورا رڼا وه، وهدا نو هدایتو. که تاسو انکار کوئ نو موسی علیه السلام سو هغه بشر نو، دغه رنګې دا پیغمبر هم بشر دی، لناسې د پاره د خلکو. خو کتاب سره تاسو څه وکړو چې په موسی علیه السلام نازل شوی و؟ تجعلونه، ګرځو تاسو دې کتاب لرا قراتیسه ټوکړې ټوکړې، پس نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ایمان راړو په بعضی او کفر کوو په بعضی. نو دا څنګه کیدی شي؟ نه، بلکې ټول کتاب پکار دی چې ومنلی شي، او دارنګي د خپل مقصد د پاره، د دنیایي مقصد د پاره د الله حکم پټول، دارنګي د الله تبارک وتعالى د توحید مسله د خلکو نه پټول، د الله د پیغمبر اسوه حسنه ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، ستاسو لپاره په پیغمبر په طریقه کې خولي طریقه ده. الله پاک ورته خولي طریقه ویل دا فرمای وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. چې پیغمبر د لسدر کې غراونی وي نو اوس چې د پیغمبر طریقې نه انکار کوي نو هغه دا دین چې کوم نه ټوکرې ټوکړې کړي دانه چې ګن يهود ټوکړې کړي اوس یې هم ټوکړې کوي او ځانته مسلمان وای په نوم باندې ساخ کام منی او ساخ کام نه منی. هغه احکام څه ده؟ هغه اصل مسله چې د توحید ده. توحید کې چې کوم نه نو شرکیات شامل کړي دي یو ځای کړي دي ورسره او د نبی علیہ السلام په طریقو کې بدعات یو ځای کړي دي او پرک نه کوي داغه او بلکې ثواب ورته وای بدعت ته سوي وای دا د ثواب کار دی. نو چې خلاف ته پیغمبر نه او ته ثواب کار وای نو داوی د څه شي وکړه چې مطلب دای چې دین پورا نه دی او زه برابروم کراتی سا نو وی ګرځول دی لره ټوکړي ټوکړي تو بدون چخکار کوي دی لره لک تخکار کوي و تخفونا کثیرا او پټي ډیرو لره وعلمتم ما لم تعلموا او علم درک تاسو لره دا اغه چې تاسو پین پوی دی انتم تاسو ولا آباؤکم او نه مشران تاسو سنگ چې غیلې علم ورکړو دا رنګ موږ به نوح علی السلام په جندلې او کچره قران نه راغلی او نبی علی السلام نه راغلی موږ به هود علی السلام په جندلې او چې دا قوم څه کړیو موږ به صالح علی السلام په جندلې او موږ به یعقوب موږ به شعیب علی السلام په جندلې او دا رنګ نور پیغمبران چې کوم دنیا کې تیر شوی دی او غی سره قومونو کم سلوک او برتاو کړی دی موږ به غی په جندلې او موږ به د الله د وحدانیت مسله څنګه په جندلې کچری الله تبارک و تعالی د دغه مسلې د پاره نبی علی السلام نوې را لېګلې او قران یې نوې را لېګلې دا رنګ د قران احکام چې دی موږ به څنګه پیژندلې ک الله نوې را الله پاک وای تاسو لې پو درکړه علم یې له درکړه دا هغه چې تاسو ته پته نه و نه تاسو ته ولا آباؤکم او مشران تاسو ته قل الله و ورته الله پو کړی تاسو نو موږ ته قران چا نازل کړی دی الله نازل کړي پکار دي چې د الله د کتاب عظمت په جندې شي او د دې زده کړه وکړي شي او پس زده کړه باندې عمل وکړي شي او دا رنګي په دنیا کې د دې درس او تدریس عام کړي شي. ثم درهم بیا پرېږد دی لرا فی خوضهم په باطل د دوی کې یلعبون لوب کوونکی چاته باطل وي چې د الله تبارک وتعالى د پیغمبر د بشریت نه انکار وکړو او دارنګي د الله احکام ټوکټي ټوکړي کړی دي سخل کو تخکار کوي او ستی نه پټي الله تبارک وتعالى وې دا په باطل کې لوبي کوي کړی نو پرېګ د دی لره او ځواب نه دا زما د سر ګل دی زچر ته دی پرې خدای هم دی په منبر ناست دی په منبر ناست سبب دو هدایت نشي کردې دی په منبر باندې ناست سړی کده قران او د سنت تابعداري نو ماشا الله بیا د خلکو د پاره د اغه زینا د تیارې په شکل کې چې تیار کې او سړی ولاړ او تو ترنا بلا کې دغه منبر بیا درنا حیثیت ور کوي تکه تو رشپا کی چه تا ترنا سڑی ہو لگئی جاہلیت کی تا ترنا دے اسلام ہو لگئی نو بیا چه کم دے دغت سبب درنا گرزی او کچرے نا دا دغی منبر نا دا شرک دعوت او دا بدت دعوت خوریگی نو دا پا باطلو کی لوبی کون کی دی او دا دی نا ڈڑا ہوکا اللہ پاک ہوئی ڈڑا تے ہوکا نو ڈڑا تے کول پکار دی دا سے خلقونا وما قدر اللہ حق قدریم او تعظیم و نکدی دا اللہ پورا تعظیم قدر و نکدی دا اللہ پورا قدر اذ قالو کل چوی دی ما انزل اللہ علی بشر من شیء ندر علی گلی اللہ پا بندہ بانس شیء بندہ لہ پیغمبر کی دیشی کل تورتو آیا من انزل الكتاب اللذی چا نازر کڑے و کتاب آغا جا ابی موسیٰ چراغلے و پاغیبانی موسیٰ نورن رناوا و هدن و هدایتو لنناس دا پار دا خلقو تجعلونه قراتیسان وګرځاو تاسو دی لرا ټوکړي ټوکړي تبدونها چخکار کو دی لرا وتخفون کثیرا او پټو ډیر وعلمتم ما لم تعلموا علم درک تاسو لردا اغه چ تاسو ته پته نه انتم تاسو ته ولا آباؤکم نمشران استاسو ته قل الله و الله ذا لپو درکړه ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون بیا پریک دی لرا په باطل دی کی لوبی کوونکی